ولما زوري يبدو زوري من بابا مريم مثلا ولما غوقت زوري بابا شي بيان سو ابن مريم مثلا مثلا نو هغه بيان سو يعني دا هغه مثل بيان سو دا هغه حال چې دا چني دا د عيسى عليه السلام نور ناغا اذا ناغا قومك قوم سا من هو دا غتخا يشدونا دي هغه بندل کول دا به مشرکان ځکه ویلی نو ورته بیا وګوره تا بیا دا څنګه دا ذکر کوي بیا پلار ولد و پیدا و نو دا خو بیا پلار ولد چې وي هغه نو موږ ارمونه ګور او دی اول درته ذکر کوي وقالو دوی ویل نو دا خو چې دا سو او بله دوی په هغه سره خو یو په هغه خوشحاله سو بل په دې خوشحاله سو چې هغه و دوی ته بیان شو خو د هغه په بیان کې خو بره دا هم رالی چې دا رسول دی د الله او هغه د خلکو دا په خدایي نیولی دي چې دا یې خدای ګرځولی دي نو دوی به روانه چې اوس خو زموږ لپاره ښه سو نو ته یې چې وایي دا ستاسو خدایان پر ورځ د قیامت دا د جهنم خاشاک وي نو اوس خو دا دی دا خدای نه دی بولي دا خو هماغه دی په خدای نیول شوی دی معبود دی نو دا د الله تماشاوه دا نور معبودین خو ګرده د جهنم خاشاک وي دا بل د جهنم خاشاک وي لاس دی دا بل جهنم ته ونیشي نو دوی ویله بره وقالوا دي ويل شي آلهتنا أي آلهة مش خير خير دي أم هو كدي خير دي الخدي بالخير أنا خدي ما دي جهنم دي ما ضربوه لك إلا جدلا وسأله ورسول الله صلى الله عليه وسلم توائي دي شي داغ بيات ناتك أو ما دي ومجادلة يكا ولا غمور بني شفو يدو شي الله تي ودا معبودين وجهنم تأستي أشوي هذا داغ معبودين ورأشوي شي دخل قول دي توهین د پاره وي چې د اجاسه چې خدایان او که هغه په خپله نبي وي هغه نو بیا و جهنم ته نه و راچوي نو ما ضربو دوی نه بیاناوه هو دغه مثل لکه تا لره الا جدلا مونږ نه جدل بل هم دوی قوم خصمون قوم دي خصومت کوونکي ان هو نه دی دا هغه الا عبد مونږ نه بنده انعمنا علیه موږ انعام کړي دي علیه فرده او وجعلنا مونږ ګرځولی دی هو دی مثلا مثل لبني اسرائیل د پاره د بني اسرائیلو اولو نشاء قمول اراده کړی وای لجعلنا مش بگرزول وای من هم دبی سملائکه تن ملکی فی الارض فمزکه کی یخلقون خلیفه کی دن کی او انه لعلم لساعت او دا غی صالح صلی اللہ علیہ وسلم لعلم علامت دی ساعت قیامت لره دی د قیامت تفار علامت زکه خو بیا دی قیامت مخکی دی راځي انو چې دی راځي دا علامت د قرب قیامت وی چې برنو بیا قیامت برپای کیږي فلا تمترن بها تاشي شك مكرو بها قد يكامت واتبعوا متابعت وفي ميزما هذا صراط مستقيم دا لا برابر دا ولا يصدنكم بنجنككم تيس الشيطان وشيطان إنه دا شيطان لكم تيس لرادو دشمن دي مبين شكارا أولما جاء عيسى ولما جاء شيء لا تقو في عيسى عيسى الإسلام بالبيانات فدليل معجزات وتراغ قال قد جئتك بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه وقال دوال يا عيسى عليه السلام ولقد جئت ما رأتك لديكم وتيست إن خلق بالحكمة فحكمة دا الله تقعني نبوة ترتراولي أو لأبين جزا بيانكم لكم تيس لنا بعض الذي بعض هذا تختلفون فيه شتاش اختلاف كوي فداغيك شتاش تفشيك مختلفة يعني فتا أحكامك إلى التوراة تاسی اختلاف کوي دا هغه بیان در ته وکم هغه تاسی اختلاف د ما بین غوزم فتق الله تاسی و دې دې د الله او اسی او اطاعت وکي نیزما ان الله خلاصك هو ربي وربك هغه ما ربي وربكم او استاذ ربي فاعبد عبادت وکي هو دې رب هذا صراط مستقيم دا غلار برابر ده فاختلف الاحزاب نو دې چې دا تبلیغ ورته فاختلف اختلاف وکي الاحزاب ودل من بينهم فما بين سخفل أو اختلاف وفي أنه بار بعض إنكار ده نبوة وفي أو بعض هي نبوة وما نشدا نبي دي أو بعض بيادون ده تقول فكشي وفي شده ابن الله في أو بعض ده هو شعين الله دي بعض هو لك سالسة ثلاثة ودي ده خبري بار فكشي في شروك لدي فويل الله ويويل دي للذين فصان لرزول موت ظلم يكري من عذاب يوم أليم ده عذاب صدر غروجي شعب أليم رأي هل ينظرون دي انتظار نكري إلا ساعة من غرنا وقيامتها ان وليت تاتي شراسهم وديت بغته نابا وهم لا يشعرون او غيرنا نلري الاخلاء دوسان يومئذ فدر وسط القيامه بعضهم بعض غير بعض بعض عدو دشمنان الا المتقين من غيرنا يوم متقين